Una tristor immensa, un enuig flagrant, la remor d'un mar fosc, l'olor de la cuina. Sensacions que eren més aviat sentiments desencisos. Els anys passaven, per mentida que semblés, l'un rere l'altre, i en James, ja gran i vell, cansat de no res, era aturat al rebedor de la casa. Feia una darrera mirada a aquell menjador, a aquella cuina. Realment, estimava aquella casa. Era un amor trist el que li tenia. Ara se n'aniria a la ciutat a viure amb els fills i els nets per sempre més. L'esperaven al cotxe. Va, avi, afanya't, que he d'anar al cinema i encara t'he de deixar a casa. Ell sentia aquesta frase i li queia una llàgrima massa justa, com per ser amagada. Mirava un butacó oreller, li en queia un altre. Contemplava la claror groga que entrava pel rebost. Es posava una mà al front. Se'l fregava amb força. S'escapaven més llàgrimes. Era vell. Ningú té compte dels vells, pensava. Tampoc no tenia prou calés perquè tinguessin cura d'ell. Marxar era inevitable. Es va girar cap a la porta, una mà al front, l'altra treia un mocador. Els peus se l'enduien. Sonava un clàxon. El vell sortia de la casa mentre la mà del mocador assecava les llàgrimes. Un pam tancava una pila de records al seu cap. Es dirigia al cotxe i arribava eixut de llàgrimes. Fins i tot va fer algun comentari simpàtic. Entrava al cotxe i acaronava el net petit mentre el cor acabava de trencar-se-li per sempre més.